Сидить стара бабуся у садочку, і сонце гріє лагідно її. Онуки поряд гріються в пісочку, порозкидали іграшки свої. Онука плаче: «Бабці, у мене горе, Сашко мою фортецю потоптав, горохом сльози лються, ціле море, і ще у ляльки ручку відірвав». Онуків мирить і до себе горне, стирає сльози зморщена рука. Не плачте, дітки, бо хіба ж це горе, а справжнє горе хай від вас втіка. І спогад вдарив, наче біль жорстокий, і стік сльозою по її щоці. Згадалися страшні 30-ті роки. Опухлі діти, голод і мерці. Thank you. На городі пусто, в хаті мертва тиша, і синки опухлі, мов живі мерці, з новолатки з листя і водиця в кухлі, ось і всі наїдки у її руці. Пропікають очі материну душу, і сама голодна, і в очах туман, а сусіди з'їли хлопчика, матюшу, і божевільні лізуть під її паркан. Чоловік поїхав у краї далекі поміняти речі на якийсь наїж. У льоху сховала зерніто півглека. Перерили землю і знайшли грабіж. Ну хто ж таке затіяв учинити горе? Жевріла надія вберегти синів. Декілька зерняток у голодну пору врятували б діток. Але світ зимів. Вже часник на лузі вигребли з корінням, обірвали липу, кропиви нема, не зійшла картопля, саджена лушпинням. Люди, мов примари, голод, смерть, пітьма. Сизим літнім ранком чоловік до хати не прийшов, приплівся на хитких ногах. Він приніс в торбинці хліба дві буханки, вісім картоплинок і один киях. Все оте багатство їм дало надію, що сини ще будуть бігати в дворі, і в краях далеких хтось зерно посіє, і не дасть померти їм і дітворі. І молилась мати всім богам на світі, і варила зерна на одній воді, і по три зернятка віддавала дітям, щоб жували довго зубки молоді. Ця малеча до худого тіла, в батькові долоні туляться вуста. Таточку, не з'їжте, як матюшу з'їли, будемо слухняні. Він їх пригорта, ви не бійтесь, діти, то нещасні люди, їм затьмарив голод, розум і серця. А минеться літо, там кислички будуть, наберуться сили зморені тільця. І шипшина, і терен, глід, і горобина, бузина, і калина вмерти не дадуть. Восени до столу буде і хлібина, тільки треба літо якось перебуть. Thank you. Стояли хати у морози взуті, закутані у латані сніги, а на печі в лютневій каламуті замерзлі люди, наче батоги. У хаті морок, нікому ховати мерців, яким не дошкуля зима. І обнімає мертвих діток мати, вона мовчить, бо вмерла і сама. Хто слово скаже, пом'яне померлих, вони жили й любили на землі. За що, питаю, їх зі світу стерли і розчинили в забуття і млі? Ну хто згадає материні руки, що притискали ніжно немовля? І хто відчує передсмертні муки? Сама холодна й мертве Янголя. Дивіться, звірі, жирні особісти, сини для вас, святого Октября, вам вистачає випити і з'їсти, а люд стражденний з голоду згоря. Будь проклятий ти, Лазар Каганович, і всі, хто нас тоді вбивав, як звір, бо мав ти насолоду від судовищ, смоктав з народу кров, немов упир. Бо після вас лишилася руїна, і мертві села, і пусті поля. Ніколи не пробачить Україна замерзлу матір, мертве немовля. Let's go.